ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งต่างก็มาแสวงหาบุญหากุศลหาคุณงามความดีแสวงหาศีลหาธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้โอกาสต่อจากนี้ไปขอนิมนต์พระคุณเจ้าและเหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีลอุโบสถได้กระทําภัตตกิจฉันอาหารเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปในขณะเดียวกันก็ขอญาติโยมทั้งหลายผู้มาแสวงบุญในวันนี้ได้นั่งอยู่ในอาการสงบไม่ต้องพนมมือก็ได้นะวางมือลงเสียนั่งให้สบายๆทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำร่างกายของท่านอย่าให้มันเครียดเพื่อจะได้รับฟังถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาถ้าหากไม่จำเป็นก็พยายามอย่าใช้เสียงมันจะเป็นอุบาทแปลว่าขัดแย้งที่เขาเรียกว่าอุปัทวะเหตุในธรรมสภาในที่แสดงธรรมจักไม่มีเสียงรบกวนในสมัยพุทธกาลท่านเถอะมากสามเณรองค์เล็กๆแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ให้ความเคารพคือไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมวันนี้เป็นวันแห่งพระธรรมเมื่อก่อนพ.ศ.เกิดขึ้น44ปีกับ8เดือนวันนั้นที่ป่าไม้ใกล้ๆเมืองพาราณสีเนื้อเมืองพาราณสีขึ้นไป20กิโลที่เขาเรียกทุกวันนี้ว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่นี้เขาเรียกชื่อมันว่าเมืองลักนองอยู่ในแคว้นอุตรประเทศตรงที่เหนือแม่นะเหนือเมืองพาราณสีเมืองเบนารีสขึ้นไป20กิโลทางเหนือตรงนั้นมีเมืองเล็กๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสารนาฏตรงนั้นแหละเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงธรรมโปรยหวานปริกิตนะยังธรรมจักให้เป็นไปในโลกเมื่อก่อนคศ44ปีก่อนนู้นและวันนั้นมันก็มาบรรจบพบกันกับวันนี้เราเรียกว่าวันอาสาฬหปุณณมีบูชาอาสาฬหนั้นเป็นชื่อของดวงดาวดวงดาวกับพระจันทร์ที่เต็มดวงปุณณมีแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงได้โคจรมาพบกันเสวยฤกษ์กันเต็มท้องฟ้าสว่างสวยมันก็พอดีตรงกับวันเพ็ญเดือน8พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงธรรมลงวันนั้นยังธรรมจักให้เป็นไปในโลกและก็สืบทอดมาถึงพวกเราวันนี้ถือว่าสำคัญมากประเทศไทยของเราได้มองข้ามวันนี้มา 2,000 กว่าปีเราไม่เคยได้จัดงานวันอาสาฬหบูชาจนเมื่อพ.ศ. 2501รัฐบาลได้ขานรับคำเรียกร้องจากคณะสงฆ์ไทยให้จัดวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งคือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมซึ่งประเทศอื่นที่เป็นประเทศถือพุทธศาสนาเขาจัดมานานประเทศไทยของเราก็เลยได้จัดวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเข้าสู่ความสำคัญเป็นวันหยุดของส่วนราชการด้วยในวันนี้ได้37ปีมาแล้วส่วนวันมาฆะนั้นประเทศไทยก็ยังตามหลังเพื่อนเมื่อสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ได้ทรงผนวดได้บวชถึง27ปี แตกฉานในธรรมวินัยเป็นต้นกำเนิดของพระสงฆ์องค์เจ้าฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อพระองค์ทรงครองราชแล้วก็ระลึกถึงวันสำคัญวันมาฆะเหมือนประเทศอื่นที่ได้กระทำก็เลยจัดเป็นวันสำคัญเสิบมาส่วนวันวิสาขะนั้นชาวไทยชาวลาวชาวเขมรในกลุ่มเถรวาทนี่ถือกันมากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถือว่าเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานรวมแล้วบัดนี้เราได้3วันที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาของเราวันของพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขะวันของพระธรรมคือวันอาสาฬหะวันของพระสงฆ์คือวันมาฆะความจริงน่าจะเอาวันนี้เป็นวันพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าแต่ก่อนพระสงฆ์ไม่มีหนึ่งในรัตนะแต่วันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรอัญญาโกณฑัญญะได้หยั่งเข้าสู่ธรรมแล้วขอบวชเป็นพระสงฆ์พร้อมกัน5รูปในสมัยนั้นก็เลยครบรัตนตรัยวันนี้พวกเราจึงได้ถือว่าเป็นวันสำคัญการมาทำบุญมาตักบาตรก็มากผิดปกติถ้าเหมือนอย่างวันนี้ทุกวันทุกวันนี่อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติกับบ้านเมืองของเรามีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายที่มาถึงที่นี่แล้ววันนี้สิ่งใดที่เคยเร่าร้อนอยู่ในจิตในใจขอให้กระทำให้มันเย็นเสียสิ่งใดที่มันมืดมนกระวนกระวายก็จงพยายามเปิดประตูหัวใจให้ได้รับแสงสว่างให้จิตใจนี้สว่างสวยด้วยเหตุผลสติปัญญาแห่งพระธรรมสมมุติเสียว่าวันนี้เราเป็นคนง่ายๆวันนี้เราไม่ใช่คนรวยวันนี้เราไม่ใช่คนจนวันนี้เราเป็นคนไม่มีอะไรเลยก็ได้มีแต่ความสุขความสงบร่มเย็นอยากจะกินข้าวก็อดทนเอาหลังพระฉันแล้วก็จะได้กินคิดว่าจะมาคนที่พูดอยู่นี้ก็ไม่ได้กินมาตั้งแต่เมื่อวานไม่เอาเปรียบท่านปารมเหตุสำคัญวันนี้คุณแม่หลังเองแท้ครูคุณยายอาม่าเนี่ยท่านมองเห็นว่าอายุได้ค่อยๆหมดไปเหมือนเกวียนเก่าที่จะต้องซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่พระพุทธเจ้าท่านพูดคำนี้ประทับใจมากมีคนแก่ๆมาหาท่านมากราบท่านถ้าอย่างไรเสียมีโอกาสเข้าวัดไปยืมพระไตรปิฎกพระอังคุตตรนิกายติกนิบาตเล่มที่20มีชื่อสั้นๆว่าชนะสูตรเล่มที่20ข้อที่408 13 8 14 8 15 38หน้าที่100 96 97 2สูตรซ้อนกันสูตรนี้ว่าด้วยผู้เฒ่าก็คงจะเท่าจะแก่กว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้120ปีในนี้คงไม่มีใครอายุยืนถึง120ปีนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้สักไม้เท้ายักแย่ยักยันมา2คนหรือไม้เท้ามาคนละคู่เป็น4ไม้มากราบพระพุทธเจ้าที่เชตวันและก็ถามว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนแก่เส้นผมบนหัวนี้ไม่มีเส้นดำแล้วอายุร่วงการผ่านวัยมา120ปีแต่ไม่เคยได้ทำบุญสุนทรทานอะไรทานก็ยังไม่เคยที่จะให้ศีลก็ไม่เคยจะรักษาภาวนาก็ไม่ได้เคยกระทำไม่ได้เคยเจริญบัดนี้ความตายอยู่ใกล้เฉพาะหน้าอิทังพยังมรณะเปกมาโนเห็นแล้วซึ่งภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าข้าพระองค์ทั้งสองจักกระทำบุญอย่างไรที่ประหยัดลัดที่สุดได้บุญมากที่สุดเอาเด้อผู้ใดขี่โลภบุญบัตรผู้ใดโลภบุญแล้วตั้งใจฟังว่าทำบุญทางลัดพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยยิ้มยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าเอวังอุปนิยมาโนเขปโขพามนาชรายะมลเนนะพยาที่นาโลเก โอ้พราหมณ์เอ้ยโลกนี้มีความแก่มีความตายมีความเจ็บไข้ไล่ต้อนอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายแรงจากต้านทานก็ไม่มีแรงจากวิ่งหนีก็ไม่พอทานท่านไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยประพฤติปฏิบัติท่านจะเอาอะไรมาเป็นที่ต้านทานมาเป็นที่หลีกเล้นมาเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่จะไปได้สักกี่วันท่านยังมัวประมาทอยู่ก็เลยไม่ได้ถือเอาประโยชน์ผู้ที่จะถือเอาประโยชน์แห่งชีวิตนั้นจะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทคนไม่ประมาทจะถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองประโยชน์ความเจริญก็ถือเอาได้ประโยชน์แห่งความเสื่อมก็ถือเอาได้ยามใดเสื่อมสามพัดภาคจากจรคืนขมระทมทุกข์เอาความทุกข์มาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทแล้วคิดหาหนทางจะออกจากทุกข์กระทำสิ่งที่ดีที่งามยามใดมีความสุขสมอารมณ์ได้ดังใจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ถือเอาความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเหล่านั้นมาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทอัปปมัตโตอุโภอัตเถอธิคันหาหิปันติโตอัฏฐาภิสมัญญาธีโรบันติโตติปวุจจติบัณฑิตผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองไม่ว่าความเสื่อมหรือความเจริญแต่ท่านเสื่อมก็ผ่านมาเจริญก็ผ่านมาเหลือไว้เพียงเฉพาะหน้า120ปีแล้วจะอยู่ไปกี่วันถ้าอย่างนั้นจงฟังเราจะบอกทางที่จะได้บุญทางลัดที่สุดพอภาษาภาคอีสานจักหน่อยก็ได้อยากได้บุญหลายบุญลัดยอดบุญยอดพรหมจรรย์นั่งอยู่ซื่อๆนั่งอยู่ซื่อๆก็สร้างสิได้บุญเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่กระดุกกระดิกถ้าใครไม่พูดกันนะมันเป็นเรื่องยากกว่าไปทำอย่างอื่นนะท่านบอกว่ากายัสสะสัญญโมวาจายะสัญญโมมนัสสาสัญญโมการนั่งอยู่สำรวมกายสำรวมวาจาคำพูดสำรวมจิตความคิดที่จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นให้มันตั้งมั่นให้มันสงบให้มันบริสุทธิ์ลงไปให้เป็นสมาธินั่นแหละเป็นยอดแห่งบุญของคนแก่คนที่มีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราที่มานี่ล้วนแต่เป็นคนไม่ประมาทผู้ที่มานุ่งขาวห่มขาวจากกรุงเทพจากอุบลจากหลายจังหวัดทั้งที่เป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่โกนหัวนั่นเขาก็ยังโรงเรียนอยู่ชั้นป.3 ป.4 แต่ในวันพระนี่เด็กเหล่านี้ก็มากินวันละครั้งเดียวถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้ก็ถือศีลอุโบสถเป็นบุญของเขาเขามาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจพระตีระฆังตีสองเด็กเหล่านี้ก็ลุกมานั่งเดี๋ยวๆเขาก็หลับแต่ดีกว่านอนหลับนะนั่งหลับเขาฝึกจนนั่งหลับกันได้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าคนนั่งหลับได้เนี่ยเป็นคนมีความทุกข์หรือคนมีความสุขบางคนนอนทั้งคืนก็ไม่หลับกลุ่มนี่ศีลพลุงพลังเร่าร้อนในจิตในใจพลิกไปพลิกมาดึกๆเพราะว่าเฮ้ยนอนบ่หลับว่าซั่นแต่พวกนี้นั่งก็หลับภาษาพุทธเจ้าว่าอะกินจโนผู้ไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจอดีตไหลผ่านอนาคตไม่ทะเยอทะยานถึงอยู่กับปัจจุบันชีวิตชนิดนั้นเป็นชีวิตที่แท้จริงคือการเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ชีวิตของพวกเราทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไปอดีตก็ไปอนาคตนอนอยู่ตรงนี้คิดไปอีก10ปีข้างหน้าจะมีอย่างโน้นจะได้อย่างนี้จักเพิ่นสิมับมือได้กับบ่จักบ่ทําคิดไปไกลมากแล้วมันก็เป็นการพายเรือจนในอ่างคิดมากๆนอนไม่หลับต้องไปกินยาระงับประสาทมนุษย์ซึ่งแปลว่าสัตว์ประเสริฐเกิดมาเป็นสัตว์ประสาทปั๊มๆเปื้อๆกันทุกวันเนี้ยเพราะว่าเขาไม่รู้จักทำบุญทางลัดคุณแม่หลังเองปรารภกับลูกกับหลานว่าบัดนี้แก่เท่าแล้วทำบุญทำทานทานก็เคยให้ศีลก็เคยรักษาภาวนาไหว้กราบก็ทำมาแต่ยังไม่พอใจยังไม่อิ่มบุญ อยากจะได้บุญอยากจะเตรียมตัวพูดง่ายๆพูดง่ายๆว่าเหมือนกับจะเตรียมตัวอันนี้ต้องขออนุโมทนาผู้เป็นลูกเป็นหลานด้วยคือพวกเราส่วนมากจะคอยบอกภาษาภาคอีสานว่าย่ามพ่อแม่ตายจังพากันเมียนเมียนขาบเมียนขี้พวกภาษาอีสานภาษาภาคกลางก็เรียกว่าเมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็จะค่อยๆเก็บซากศพพ่อแม่ไปเผาก็เป็นธรรมดาอยู่ดอกเรื่องเก็บสรีระร่างกายแต่มีลูกสักกี่คนที่จะคอยเก็บจิตเก็บใจพ่อแม่ตั้งไว้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาในสิ่งที่ดีที่งามนั้นเป็นการตอบคุณแทนคนลูกทั้งหลายวันนี้ต้องการจะเก็บหอมรอมริบทนุถนอมน้ำใจของแม่แม่อยากได้พระพุทธรูปว่าทานมาหมดแล้วเหลือพระพุทธรูปอยากทานก็มาหาอาตมาว่าแม่อยากได้พระพุทธรูปอาตมาก็เป็นพระอัปปรีอัปปรีเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักจำไว้ให้ได้ดีปรียะเป็นภาษาสันสกฤตที่มีตัวรอเรือกำถ้าภาษาบาลีว่าปิยะหรือว่าเปมะแปลว่ารักถ้าเอาอะมาใส่ข้างหน้าเอาอับมาใส่ข้างหน้าอับปรีก็แปลว่าไม่น่ารักอาตมาเป็นพระอับปรีทั้งนั้นไม่น่ารักผู้ใดอยากถวายพระก็บอกว่าอยากได้พระทองคำพระที่มีใครจะอยากได้พระหินพระอับปีอีกล่ะเนี่ยพระเป็นตะหักทำไมจึงอยากได้พระหินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องการความมั่นคงเหมือนหินพระเนนใดมาอยู่ที่นี่ต้องเป็นพระหินเนนหินอุบาสกหินอุบาสิกาหินเห็นไหมล่ะขนาดนี้ยังไม่ได้กินข้าวมันต้องโหดหินพอสมควรนะใครจะมาบวชที่นี่ก็ต้องเป็นพร้อมที่จะเป็นพระหินเนนหินทำงานจนตัวดำเหมือนอาตมาเนี่ยไปเทศถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบางคืนตีหนึ่งตีสองบางคืนยันสว่างกลับมานอนพับหนึ่งตื่นขึ้นมาทำงานต่อตากแดดเพราะอะไรเตรียมรับผิดชอบต่ออนาคตของศาสนาเตรียมตั้งรับกับความเสื่อมของศาสนาเตรียมรองรับเอาความเจริญที่จะมีมาพร้อมกับความเสื่อมให้แก่ศาสนาถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านหนังสือลำพื้นเมืองคลองโบราณภาคอีสานที่เขียนไว้เป็นหนังสือโบราณจะได้ยินท่านเล่าเรื่องคนมีบุญมาเกิดเมื่อศาสนาเสื่อมจะมีคนมีบุญพวกเทพบุตรเทพธิดาจากชั้นดุสิตที่มีความเอิบอิ่มด้วยสมบัติจะมาเกิดเชิดชูศาสนาบุคคลเหล่านั้นจะสร้างพระพุทธรูป5อันพระทองคำพระทองเหลืองหลังอย่างนั้นก็จะมีพระแก่นจันทร์กฤษณาแล้วก็จะมีพระหินพระหินหินนี่จะเป็นองค์สุดท้ายส่วนพระทองคำพระทองเหลืองพระแก้วคงจะเป็นแก้วมรกตเรานี้เองขอเล่าเรื่องพระพุทธรูปนิดท่านอาจจะพอมองเห็นพระทองคำทองเหลืองพระทองคำนี้จะเกิดมาก่อนและก็จะมีพระแก้วเกิดก่อนแก้วที่ประเสริฐที่สุดคงจะเป็นพระแก้วมรกตเราเนี่ยแล้วก็จะมีพระทองคำตามมาแล้วก็จะมีพระหินยุคหลังจากยุคไม่ใช่แล้วจะมีพระไม้กฤษณาแก่นจันทร์ที่มีคุณค่ามากแล้วก็จะมีพระทองเหลืองยุคท้ายสุดคือพระหินพระแก้วมรกตองค์นี้เกิดขึ้นที่ใดจะมีความสุขสงบฝนฟ้าตกต้องประชาชนจะอยู่เย็นแต่จะมีปัญหาว่าข้าราชบริพารเสนาอมาตย์เสนาบดีจะทะเลาะกันจะแย่งชิงความเป็นใหญ่กันน่าคิดมากพระแก้วมรกตของเราเป็นที่รวมใจแต่ยังไม่เคยปรากฏว่าประชาธิปไตยเราครบ4ปีสักทีแล้วมีคำกล่าวอาตมาขอพูดเป็นภาษาอีสานองค์พระแก้วเจ้าไปอยู่ท่านใด เสนาในบ่ฮักปุ่นแปลงสางจะพากันเมาอยู่ในอำนาจหลังจากนั้นสังฆนาเจ้าสิปุ่นเป็น2เขตสังฆเพศพร้อมสงโฆเจ้าสิแตกกันพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันดีๆจะแตกออกมาเป็นฟองนิกาย3นิกาย4นิกายขึ้นมาหลังจากนั้นท่านก็เล่าต่อไปว่าผู้มีบุญเกิดขึ้นมาเองก็จะมาสร้างพระพุทธรูปทองคำทองคำนี้อยู่ที่ไหนก็จะอุดมสมบูรณ์ไพร่ฟ้าอาณาประชาราชจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่จะมักจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บบ้างต่อมาก็มีพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์แก่นจันทร์นี้อยู่ไหนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์แต่ว่าจะเกิดสงครามต่อมาก็จะมาถึงพระพุทธรูปทองเหลืองทองเหลืองนี้จะรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองกันด้วยความเจริญทางวัตถุแต่จิตใจคนจะต่ำทรามจะมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะความเจริญรุ่งเรืองอันนั้นสุดท้ายท่านบอกว่าเทวดาเทพบุตรผู้มีบุญจึงมาเกิดสุดท้ายนี้จะเอาพระพุทธรูปหินเอาหินมาสร้างพุทธรูปแล้วคนทั้งหลายกราบไหว้บูชาฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลไม่มีใครอยากลักอยากขโมยพระหินบ่มีผู้ใดอยากลักเด้ในนี้ถ้าพระดีๆตั้งไว้มีคนขโมยมีคนลักตัดคอบ้างเอาไปอะไรต่ออะไรแต่พระหินนี่ไม่มีคนอยากเอาพระหินนั้นในตำนานบอกว่าจะเป็นองค์สุดท้ายเมื่อมีพระหินเกิดขึ้นแล้วต่อไปพระพุทธรูปทั้ง5นี้จะรวมกันในเมืองเดียวกันและเมืองนั้นจะเป็นศูนย์รวมแห่งพุทธศาสนาน่าคิดมากๆว่าในเมืองไทยเนี่ยจะรวมกันหรือยังในกรุงเทพมีพระแก้วมรกตในกรุงเทพมีพระทองคำที่ใหญ่ที่สุดที่วัดไตรมิตรรู้สึกว่าจะ6ตันกว่าพระทองเหลืองก็มากแล้วแต่พระกฤษณาแก่นจันทร์ในเรายังไม่เคยเห็นว่ามีหรือยังแต่ทราบว่ามีที่ศรีลังกาส่วนพระหินนั้นก็คงจะมีแล้วได้ข่าวว่าที่กรุงเทพอาจารย์วิริยังท่านทำอาตมาไม่ได้คิดใหญ่โตว่าจะได้พระหินดีๆอย่างนั้นต้องการหินธรรมดาเพื่อว่าเราไม่มุ่งไปทางวัตถุอื่นตากแดดตากฝนก็ทนแต่ลูกหลานบอกว่ายังไงก็อยากจะให้คุณแม่ได้ดีใจได้สบายใจเวลาแห่งชีวิตก็เหลือน้อยแล้วอาตมาก็นึกว่าลูกเต้าชนิดนี้เป็นลูกที่ไม่ใช่คอยแต่เก็บซากศพของมารดาบิดาหลังจากตายแล้วนี้ยังพยายามเก็บหอมรอมริบทนุถนอมจิตใจของแม่ถ้ามีลูกชนิดเนี้ยแม่จะตายอย่างตาหลับตายก็เหมือนหลับตาเหมือนหลับแล้วฝันแล้วตื่นขึ้นก็คงจะอุบัติในสวรรค์อะไรๆก็ได้ทำไว้หมดแล้วลูกทุกคนก็ไม่ห่วงพอเอ่ยปากในเรื่องคุณงามความดีลูกทั้งหลายก็สามัคคีกันร่วมกันทำอาตมาก็ถ้าอย่างนั้นน่าจะสงเคราะห์ก็เลยบอกเจ้าแชร์ไปว่าถ้าอย่างนั้นก็อนุญาตแต่ผู้อื่นผู้ใดอย่าเอามาอีกนะถ้าใครอยากระบายอีกต้องขอเป็นพระหินเพราะจะเอาไปตั้งที่วิทยาลัยใหม่ไตรสิกขาที่อาตมากำลังทำขึ้นถ้ามีโอกาสจะชี้แจงให้ฟังว่าทำเพื่ออะไรทีนี้พอเห็นเอามาแล้วหู้งามเหลือเกินพระพุทธรูปปางนี้งามมากไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนถ้าใครจะทำพระหินได้อย่างนี้อาตมาคิดว่าคงจะดีมากๆวันนั้นช่างแกะสลักหินมาอาตมายังพามาดูว่าทำได้ไหมอย่างนี้เขามาถ่ายรูปพี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรานี่งามมากอาตมาได้แนะนำพวกช่างพระว่าให้ไปเปิดพระไตรปิฎกมหาปูริสักษะลักขณะสูตรอยู่ในทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10พระพุทธเจ้ามีความสง่างามอย่างไรเดี๋ยวนี้ไปเห็นบางแห่งถ้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาเห็นนี่คงจำไม่ได้ว่าหูผู้ใดนอนนี่นอนท่านขี่ลายขี่ลายคอเงาๆหัวป่อมๆองค์หนึ่งอยู่บ้านดอนมุ่ยนี่เห็นย่ำใดนี่คืออิฎุดนศาสตร์พระพุทธเจ้านะโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่เห็นวันที่ว่าหูไผ่นอนในนอนสมัยก่อนเขาไม่กล้าทำรูปพระพุทธเจ้าเขากลัวบาปพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 4-500 ปียังไม่มีพระพุทธรูปเกิดขึ้นจนพวกฝรั่งชาวกรีก จากเมสโยเนียอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีธาทัพเข้ามายึดอินเดียตอนเหนือได้สุดท้ายได้รับฟังคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาก็เลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสมากแล้วก็นับถือนับถือแล้วก็อยากจะเห็นรูปพระพุทธเจ้าเอาตำรามากางแล้วก็ให้ช่างฝรั่งชาวกรีกเนี่ยทำอย่างนี้เป็นไหมเขาก็เลยแกะเขาก็เลยทำแล้วรู้สึกว่าสง่างามมากนั้นผู้ที่ทำพุทธรูปปางแรกที่สง่างามของคันธารราชนั้นเป็นชาวกรีกชาวฝรั่งหลังจากนั้นพุทธรูปค่อยๆขยายแผ่ไปแผ่ไปจนมาถึงพวกเราได้กราบได้ไหวเมื่อกี้กล่าวคำถวายพุทธรูปว่าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอะโรเจทะอโรจนะหลังจากนั้นเพื่อความตั้งมั่นถาวรายะแห่งศาสนาต่อไปเราจะได้กราบได้ไหว้พระพุทธรูปเนี่ยให้เกิดพุทธานุสติอย่างไรก็ตามพี่น้องทั้งหลายในวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเป็นวันที่เราจะได้ควรรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสิ่งที่เรียกว่าธรรมคำว่าบูชาบูชาบูชาบูชานี้เรายังไม่เคยแปลทางโน้นถ้าจะสงบหน่อยได้ไหมทางโน้นช่วยสงบหน่อยได้ไหมทางที่พูดจากันวุ่นวายจะกับเรื่องกินนะอาตมาอยากจะขอร้องให้สงบได้ไหมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมที่นี่สิ่งที่ต้องการที่สุดคือความสงบอาตมายังเคยคิดอยู่ว่าจะตั้งตู้บริจาคความสงบไม่รับบริจาคเงินทองอย่างที่นี่ยังไม่เคยมีตู้บริจาคเพราะเราไม่เอาอย่างอื่นจะตั้งตู้ใหญ่ๆที่นู่นตู้รับบริจาคความสงบทำรูปพระปิดถวาลเอาไว้มาที่นี่ปิดหูปิดตาปิดปากไม่สมควรพูดก็ไม่พูดให้เกิดประโยชน์วิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาบูชานี้ภาษาไทยยังไม่เคยแปลว่ามันหมายความว่าอะไรเราเข้าใจว่าบูชาก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชานี้เป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะปูเชติมาเนติคฤกโรติเราตัดหางปลอกปลาออกได้เป็นบ่อใบไม้เป็นบูชาแต่ความจริงคำว่าบูชานี้มาจากคำที่มีคุณค่ามากที่สุดภาษาอังกฤษเขาแปลพระไตรปิฎกสมาคมบาลีประกรณ์กรุงลอนดอนเขาใช้คำว่า FCA Tips Action แปลว่าการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าบุคคลสิ่งของกิจกรรมและสิ่งที่มีค่าทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้เราจะบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์แสดงธรรมมีคำที่เรียกอย่างยิ่งใหญ่ว่าธรรมจักรธรรมจักรคืออะไรเคยรู้จักไหมว่าธรรมจักรคืออะไรเราก็เห็นแต่รูปองค์ธรรมจักรมันเป็นวัตถุที่เขียนมาปั้นรูปมาให้เห็นความเปรียบเทียบมันเป็นคำหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับว่าจักรพรรดิธรรมจักรกับจักรพรรดิคำว่าจักรพรรดินั้นก็คืออำนาจอาวุธความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพระราชาครอบงำโลกทั้งโลกจักรพรรดิหมายว่าจักรของพระราชาผู้มีอำนาจมากหมุนไปตรงไหนใครลบก็มีแต่ตายเลือดเนื้อกระดูกต้องกองทัพแผ่นดินมีทางเดียวคือถ้าไม่อยากตายก็ต้องยอมเพราะนั้นจึงเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิชนะโลกทั้งโลกแต่ธรรมจักรพรรดินี้ไม่ใช่เพียงชนะโลกนี้เมื่อถวายพระพุทธรูปเนี่ยส่วนมากเราจะได้ยินพระสวดทำพิธีเบิกพระเนตรซึ่งเบิกยังไงมันก็ไม่เบิกถ้าไม่ฟังธรรมที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้ก็ยังลับอยู่คือก่อว่าจักยั่งแหละพระท่านสวดเบิกพระเนตรเนี่ยมีถ้อยคำที่สวดเบิกเนตรพระพุทธรูปมีคำว่าภวิตันติเมภิกเวนังจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิจากไม่ยั้งแล้วเลยจุดเทียนขึ้นเบิกเนตรก็เปิดตาแล้วก็จักขุงอุทปาธิ วิชาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิญาณังอุทปาทิโลกุทปาทิมัตความหมายก่อนที่จะมาถึงคำนี้คือธรรมมัจจักที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันนี้เพราะเอ็นนั้นวันนี้เอาพระพุทธรูปมาถวายจึงเป็นวันเบิกเนตรพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยเป็นวันเบิกเนตรคนทั้งหลายเพราะโลกในมืดก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมจักนั้นท่านตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6จากวันเพ็ญเดือน6มาถึงวันนี้60วันพอดีตรัสรู้แล้ว49วันไม่กินข้าวที่ไม่กินข้าวนี่ทำอะไรนั่งคิดว่าจะไปเบิกเนตรผู้ใดหนอใครหนอจะฟังเรารู้เรื่องสิ่งที่เราจะนำไปพูดท่านบอกว่าอุปารัมภะจิตโตทุมเมโทราคะรัตตาสถาหูติโลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายถูกครอบงำหนาแน่นด้วยราคะอุปารัมภะจิตโตทุมเมโทอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทำให้จิตใจมหาชนมืดบอดมากจะได้ฟังธรรมที่บอกว่าอุปารัมภะจิตโตทุมเมโทสุนาติชินสัง